Sura 84. Al-Inšiqaq. Cijepanje. Mekka. 25 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iza sama'un šakat. Kada se nebo rascijepi. Wa adinat li rabbiha wa hukat. I posluša gospodara svoga. A ono će to dužno biti. I kada se zemlja rastegne. I izbaci ono što je u njoj. I potpuno se isprazni. I posluša gospodara svoga. A ona će to dužna biti. Ja ejuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred gospodarom svojim naći. Fa amma man utija kitabahu bi jaminih. Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data. Fa saufa juhasabu hisaban jasira. Lahko će račun položiti. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. I svojima će se radostan vratiti. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. A onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data. Fasawfa yad'u thubura. Propast će prizivati. Wa yasla sa'ira. I u ognju će gorjeti. Innahu kana fi ahlihi masrura. Jer je sa čeljadi svojom radostan bio. Innahu dhanna an lan yahur. I mislio da se nikada neće vratiti. Bala inna rabbahu kana bihi basira. A hoće. Gospodar njegov njemu zaista sve zna. Fala uqsimu bil shafaq. I kunem se rumenilom večernjim. Wal layli wama wasaq. I noći. I onim što ona tamom obavije. Wal qamari idha ittasaq. I mjesecom punim. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Vi ćete sigurno na sve teže i teže prilike nailaziti. Fama lahum la yu'minun. Pa šta im je? Zašto neće da vjeruju? Wa idha quri'a 'alayhim al-Qur'an la yasjudun. I zašto? Kada im se Kur'an čita, na tle licem ne padaju. Bali alladhina kafaru yukadzibun. Već nevjernici poriču. Wallahu a'lamu bima yu'un. A Allah dobro zna šta oni u sebi kriju. Fabashirhum bi'adabin alim. Zato im navijesti patnju neizdržljivu. Illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati lahum ajrun ghayru mamnun. Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili, nagrada neprekidna će čekati.